program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Witam Państwa. Wtorek, 13 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Bruksela rozpoczyna procedurę o naruszenie unijnego prawa. Postępowanie dotyczy trzech krajów, w tym Polski, a chodzi o nieprzyjmowanie uchodźców. 7 lat więzienia za oszukanie klientów na prawie 30 milionów złotych. Twórca piramidy finansowej skazany. Historia Van Gogha namalowana pędzlem mistrza na filmowym festiwalu we Francji. Światowa premiera Loving Vincent. Jest decyzja Komisji Europejskiej. Rusza postępowanie przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom. Dotyczy ono nieprzyjmowania uchodźców. Informuje o tym w Strasburgu komisarz do spraw migracji. Dimitris Avramopoulos podkreślił, że Europa nie polega tylko na tym, że prosi się o dofinansowanie czy zapewnienie bezpieczeństwa. Europa to także stanie przy sobie w trudnych chwilach. W serwisie Trójki polityczne komentarze. Według Jana Marii Jackowskiego z PiSu, aby ukarać Polskę za nieprzyjmowanie uchodźców, Komisja Europejska musiałaby zmienić unijne traktaty. Ta filozofia, która została przyjęta, nie rozwiązuje problemu, mało tego, zachęca do eskalacji niekontrolowanego napływu nielegalnych imigrantów do Europy i jest totalnie nieodpowiedzialna. I z tego punktu widzenia Polska ma bardzo mocne argumenty. Marcin Kierwiński z PO przekonuje, że Polska powinna postawić na dialog z Komisją. W każdym problemie europejskim polski rząd powinien uczestniczyć w dyskusji, a nie uczestniczy w tej dyskusji. Nie słyszę tego, aby pan Waszczykowski, pani Szydło występowali z jakąś realną propozycją, jak rozwiązać poważny europejski problem. Słyszę tylko nie, nie, nie, nie. Z kolei Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej przekonuje, że Polska powinna przyjąć około 1000 uchodźców spośród prawie 7000, których przyjęcie zadeklarował poprzedni rząd PO-PSL. Nie bylibyśmy krajem nacenzurowanym Komisji Europejskiej, krajem nacenzurowanym Unii Europejskiej. A poza tym jest coś takiego jak człowieczeństwo. Mówimy o ludziach, którzy uciekają przed wojną. Paweł Kukiz proponuje natomiast, aby w sprawie przyjmowania uchodźców odbyło się referendum. Jego klub zbiera w tej sprawie podpisy, potrzeba co najmniej ich 500 000, brakuje jeszcze około 100 tysięcy. Żadna partia polityczna, czy to jest Platforma Obywatelska, czy PiS, czy Kukiz, nie ma prawa decydować w imieniu obywateli, czy oni będą kogoś gościli, czy nie będą gościli. O historii programu relokacji i o tym, jak działa, opowiemy już wkrótce. Zapraszamy do Trójki. Z Wrocławia do Warszawy szczyt Trójmorza, planowany na początek lipca, został przeniesiony. W stolicy mają się spotkać przywódcy 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Będzie też prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, a gospodarzami są prezydenci Polski i Chorwacji, którzy spotkali się w Zagrzebiu. Wojciech Segielski. Szczyt Trójmorza to spotkanie prezydentów z krajów bałtyckich, Polski, Czech, Węgier, Austrii, ale także południa Europy, w tym Chorwacji czy Rumunii. W ubiegłym tygodniu Biały Dom potwierdził, że na szczyt przyjedzie też amerykański prezydent Donald Trump. Okoliczności się zmieniły. Jesteśmy zmuszeni ze względów logistycznych i ze względów bezpieczeństwa przenieść ten szczyt państw Trójmorza do Warszawy, gdzie spodziewamy się niezwykle dla nas ważnego gościa. Mówił prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z chorwacką prezydent Kolindą Grabar-Kitarović w Zagrzebiu. Prezydent ma nadzieję, że udział Donalda Trumpa w spotkaniu pozwoli na nowe kontrakty gospodarcze między Stanami Zjednoczonymi a krajami Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. w sektorze gazowym. Chorwacka prezydent Kolinda Grabar-Kitarović mówiła z kolei, że udział prezydenta Trumpa w szczycie pokaże znaczenie krajów regionu w Europie. Oczekujemy, że ta wizyta pozwoli zbudować fundamenty silnej współpracy z Ameryką i że zostaną tym samym usunięte jakiekolwiek wątpliwości, czy Stany Zjednoczone są zainteresowane Europą. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Zagrzeb. Oszukał klientów na co najmniej 28 milionów złotych. Krzysztof S., twórca piramidy finansowej, ma trafić do więzienia na 7 lat. Tak orzekł sąd w Warszawie. Ofiarą oszustwa padło blisko 50 osób oraz 3 instytucje. Rzecznik sądu Anna Ptaszek informuje, że Krzysztof S., działając jako pełnomocnik lub prezes dwóch spółek, zawierał z pokrzywdzonymi umowy. Na podstawie tych umów pokrzywdzeni wpłacali na rachunek tych dwóch spółek, które reprezentował oskarżony, kwoty pieniężne. W zamian za to te dwie spółki miały działać na ich rzecz i po zakończeniu okresu umownego pokrzywdzeni mieli otrzymać zwrot kapitału, a także określony procentowy zysk. Sąd nakazał skazanemu oddać pieniądze pokrzywdzonym. Niektóre osoby straciły nawet 4 miliony złotych. To pierwszy w historii kinematografii pełnometrażowy film stworzony techniką malarskiej animacji. Na jedną sekundę przypada 12 obrazów, a cały film liczy ich 65 tysięcy. Pracowało nad nimi ponad 100 malarzy z Polski i z zagranicy. Właśnie teraz na festiwalu filmów animowanych we Francji powinna rozpoczynać się światowa premiera Loving Vincent. Polsko-brytyjska produkcja opowiada o burzliwym życiu i tragicznej śmierci Vincenta van Goga, a całość przedstawiona jest w technice malarskiej typowej dla twórczości niderlandzkiego mistrza, mówi producent filmu Sean Bobbitt.

To historyczne dni. Wasze imiona i dane na zawsze pozostaną w pamięci kosmicznej ludzkości. Będą kopiowane na każdego nowego satelitę Asgardii, na konstelacje satelit na orbitach, a także na Księżycu i wszędzie tam w kosmosie, gdzie będzie terytorium Asgardii. O planach budowy kosmicznego państwa Asgardii opowiemy za kwadrans. Potem zejdziemy na ziemię, a tu ekolodzy przykuci do maszyn protestujący przeciwko wycince drzew. Są dwa główne czynniki zagrażające Puszczy Białowieskiej. Jedno to jest przesuszenie siedlisk, a drugie gospodarka leśna, czyli wycinka oraz sztuczne osadzenia lasu. O proteście ekologów opowiemy za pół godziny. Szlachetna Paczka namawia do tego, by polubić ludzi. Czy pan lubi ludzi? Nie wszystkich, bo niektórzy są wredni i nie zasługują na to, żebym ja ich lubił. A nie da się wszystkich lubić? Nie da. Proszę spróbować systematycznie w czasie spotkania czy po spotkaniu z drugim człowiekiem pochwalić go za coś. Ja to praktykuję od lat i efekt jest taki, że ja właściwie tylko spędzam czas z fajnymi ludźmi. O manifestie Szlachetnej Paczki przed 17. Po 17 przypomnimy o tym, że marnujemy dużo, za dużo jedzenia, choć oczywiście nie wszyscy. Nie wyrzucam jedzenia generalnie, nie jestem taki, że tam wyrzucam jedzenia, nigdy nie wyrzucałem jedzenia. Badania wskazują, że jako konsumenci marnujemy 53% całej żywności, która jest produkowana. Moim zdaniem lepiej przemawiają do wyobraźni pieniądze. Te pieniądze de facto wyrzucamy. O marnowaniu jedzenia i wyrzucaniu pieniędzy za godzinę. Warto było, to tytuł dzisiejszego reportażu. Tu Radio Solidarność Walcząca. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy pierwszą na Dolnym Śląsku audycję Radia Solidarność. Audycję naszą odbierają w tej chwili mieszkańcy Wrocławia. Nie wszędzie odbiór jest dobry, za co radiosłuchaczy przepraszamy. Mamy dziś 197 dzień niewypowiedzianej wojny przeciwko społeczeństwu i naród walczy. Warto było. Reportaż o 18.15. Tamtych czasów dotkniemy raz jeszcze, prezentując Państwu współczesną grę planszową. Gra polega na tym, że należy się wydostać spoza żelaznej kurtyny, zaznaczonej na planszy takim drutem kolczastym. Można uciec w pław, można uciec na piechotę, przez podkop, samolotem, balonem. Założenie jest takie, że ma się nam udać. Ale czekają NRD-owscy żołnierze, należy uważać. Za żelazną kurtynę będziemy uciekać w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Dariusz Pieruk przy telefonie już rozpoczyna swój dyżur popołudniowy do 19. Między innymi o tym, jak lubić ludzi, dziś pewnie będziemy rozmawiać. 22 i 7 trójek. A zaczynamy piosenką dnia, to grupa Depeche Mode. We are not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties? We'll be right back. Kilku, a nawet może już od kilkunastu lat, jak szpaki skończą dziobać czereśnie, to psuje się pogoda. I w tym roku też tak było. W niedzielę skończyły, mam już takie dwa dni brzydkie. Ale w tym roku to nie uda im się podziobać wiśni. Bo z czterech wiśni, które pięknie kwitły, na trzech nie ma ani jednego owocu. A na czwartym drzewie jest tyle, co kot napłakał. Także szpadki będą miały do tyłu. Dziękuję panie Adamie za telefon, choć konkluzja jest niewesoła, bo nie ma wiśni, nie ma czereśni i nie ma pogody. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. I truskawki są, ale kwaśne. Komisja Europejska wszczyna formalną procedurę o naruszenie prawa unijnego wobec Polski, Czech i Węgier. Chodzi o brak zgody tych państw na przyjmowanie uchodźców przebywających w obozach w Grecji i Włoszech. Pierwszy etap procedury polega na wezwaniu władz w Warszawie, Pradze i Budapeszcie do usunięcia uchybień. Ostatni może się skończyć pozwaniem kraju do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Na przeniesienie 160 tysięcy uchodźców z Włoch i Grecji kraje członkowskie NATO zgodziły się dwa lata temu. Program miał się zakończyć we wrześniu tego roku. Trudno jednak mówić o sukcesie. Do tej pory relokowano zaledwie 20 tysięcy osób. Polski rząd nie zamierza zmieniać zdania w tej sprawie i nadal sprzeciwia się obowiązkowej relokacji, zapowiedział w salonie politycznym Trójki szef polskiego MSZ Witold Waszczykowski. Żadne państwo w Europie, państwo członkowskie Unii Europejskiej nie wykonało tego programu. Oczywiście kilka państw w ogóle nie przystąpiło do tego programu. Nie można łączyć tej relokacji czy przesiedleń siłą z jakąkolwiek polityką europejską. Przyjmowanie emigrantów powinno być prerogatywą państwa członkowskiego. 160 tysięcy ludzi miało być rozlokowanych. Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych. We wszystkich państwach Unii Europejskiej. Tymczasem, jeżeli dobrze pamiętam, dane z końca maja, rozlokowano 20 tysięcy. To oznacza, że rozlokowano 12%. A więc to nie tylko Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Austria czy inne państwa nie wypełniły tego scenariusza, ale także cała Unia Europejska. Od czego się zaczęło? Skąd ta fala uchodźców to głównie zasługa tego, że dwa lata temu doszło do takiego nasilenia konfliktu w Syrii? Ta fala uchodźców, z którą zmaga się Europa od wielu lat. Piotr Ślusarczyk z portalu Euroislam. Wynika przede wszystkim ze zignorowania danych, o których urzędnicy Unii nie wiedzieli od dawna. To nie jest tak, że we wrześniu 2015 roku ta fala pojawiła się znikąd. Ona narastała i politycy unijni ignorowali możliwość nadejścia kryzysu. Powinniśmy jednak sięgnąć troszeczkę dalej. Ewa Moncure, rzecznik agencji Frontex. Konflikt syryjski może nie jest jedynym takim czynnikiem decydującym, ale jest jednym z głównych czynników i w 2015 roku wojna w Syrii trwała już od kilku lat. 2015 rok, a szczególnie druga połowa 2015 roku była takim momentem, kiedy my Europejczycy żeśmy zauważyli, że ten kryzys nas bezpośrednio dotyka. W momencie, kiedy tysiące osób zaczęły napływać na wyspy greckie. Zdarzały się dni, kiedy 7-10 tysięcy osób przypływały na wyspy. Pod koniec roku ta liczba wyniosła 885 tysięcy. Czyli w 2015 roku do Europy przybyło ponad milion osób. Został wprowadzony mechanizm relokacji, który mówi o tym, że te osoby, które już zostały zakwalifikowane jako azylanci, czyli mówimy tylko o uchodźcach, mówimy jedynie o uchodźcach, mają możliwość zostać rozlokowane jakby do innych krajów, które zgłaszają gotowość przyjęcia tych osób. Ten proces trwa. Do tej pory mówimy chyba o około 16 tysiącach osób, które zostały w ten sposób relokowane. Cały projekt relokacji poniósł fiasko, ponieważ z punktu widzenia biurokratów unijnych wydaje się, że człowieka można potraktować jak przedmiot i zmusić go do przebywania w jakimś miejscu. Natomiast takie rozwiązanie zupełnie nie działa. Mamy przykład chociażby litewski, gdzie 80% tych, którzy tam zostali zmuszeni do przebywania, czyli mówiąc językiem nomenklatury, relokowani, już opuścili Litwę. To zapytam, jak sytuacja wygląda teraz? Czy coś się poprawiło? Sytuacja bardzo się zmieniła, jeśli chodzi o granice zewnętrzne Europy, z tego względu, że ta trasa, którą przemierzała największa liczba migrantów, wielu uchodźców również, bo przecież to były osoby, które przypływały również z Syrii, z Iraku, ta liczba znacznie spadła, czyli w tym roku na Wyspy Greckie przypłynęło do tej pory mniej niż 10 tysięcy osób. Wiemy, z czego to wynika? No właśnie, wynika to głównie z tego, że migranci wiedzą o tym, że w momencie, nawet jeżeli dostaną się na Wyspy Greckie, Wysp Greckich nie mogą opuścić i ich możliwości, jeżeli chodzi o prośby o azyl, wszystkie ich wnioski muszą zostać rozpatrzone tam, gdzie się znajdą i tutaj mają możliwość tej relokacji, natomiast nie mają już możliwości wybierania sobie kraju, do którego chcieliby się przemieścić. Historię kryzysu migracyjnego przypomniał Mariusz Krzemiński, a do tematu powrócimy raz jeszcze w Pulsie Trójki o 17.45. Zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 21 minut po 16. With her head on my pillow, so pretty and still. Something in the way I realize I'm wrong. Never awakening dreams, never shaking in the nightmare song. And the sea washes in from the left and the right. When I sleep into a day, I'm sitting up my mind. Devil in my TV and God's in the sky. And everyone around me is falling quick. They say you better run fast or you're gonna get sick. And the sea washes in from the left and the right. When I sleep through a day, I'll sit up on my got the toes on the feet. Everyone panics and everyone screams. No one seems to know what the rapture means. They've all got a different book and different rules. Me and my baby make some drinks and go sit up on the roof. And the sea washes in from the left and the right. And I sleep through a day or sit up, I might count the toes on my feet, hands on my head, all the reasons why I toss and turn the pace instead. And the sea washes in left and the right. When I sleep through a day or sit up, I might count the toes on my feet. Dzień dobry, popołudnie. Co to redaktor popołudniowy taki tak rakiem omija ten główny temat, czyli naszą rozgrywkę do południa, poranniaka, i za jakąś żelazną kurtyną próbuje się kryć. Niech się weźmie do roboty. Miłego dnia, bawcie się. Dziękuję panu za telefon bardzo. Nie, żebym omijał temat, no ale to nie ma się co rozwijać nad słowem siwkach, bo koledzy o poranku wymyślili słowo siwkach. No. Podoba się takie słowo? Siwkach? Takie siwka. No nie wiem. Teraz Darek Pieruk wylosuje literki konkretnie i ma popołudniowe słowo. To będzie piękne słowo, a nie siwkach. Zapraszamy na słówko. Proszę bardzo, zielony woreczek dla ciebie i ze środka wyciągnij 7 klocków. Poczekaj, jeszcze nie wyciągaj, muszę magiczne słowa wypowiedzieć, które pani Ewa wczoraj zaproponowała. Dasz wór. Teraz. Potrząsam i zaczynam wyciągać. Kiedy szedłem do studia, zastanawiałem się, czy 13 można mieć szczęśliwą rękę. Można? No powiem ci tak, koledzy z poranka co do brzmienia szczęśliwej ręki nie mieli, bo słowo siwka nie brzmi, ale co do punktów szczęście mieli, bo niestety 77 za siwki dostali. No to hokus pokus zaczynamy. Bardzo. J, jak J23. Potrząsam, wyciągam. A. A, potrząsnę jeszcze raz. Anglia. I. A, gęsto. Irak. Gęsto. Albo Iran. Jest. Y, no, powiem ci. Głębiej nurkuję, głębiej. Mam. Proszę bardzo. S. A, nie jest źle. Jak Syria. No jeszcze i... dwie kostki. Przedostatnia. U. H, dobrze, dobrze. H jak Honduras. No i uwaga. Będzie ostatnia. Jest. Proszę bardzo. S. Dwa razy S mamy. No i to są popołudniowe literki. Dziękuję bardzo. I teraz z tego będziemy wyciskać maksa. Następnym razem będę lewą wyciągał. A prawą wyciągać? Tak, jesteś praworęczny? Podobno leworęczny, ale tak jestem jak ja. Konwertytą. W sensie przełożony tak, na prawą. Tak, wszystko robię odwrotnie. J, A, I, Y, H, S, S. To są literki popołudniowe. Zapraszamy do Trójki. Losował Dariusz Pieruk, który teraz wraca do telefonu 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Jeśli chodzi o popołudniowe słówko, aktualna sytuacja na planszy na stronie słówko.polskieradio.pl i czekamy na Państwa propozycje 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo na Facebooku, też można na facebookowej stronie Trójki. J, A, I, Y, H, S, S. A my w kosmos teraz Państwa zabierzemy, bo no, ludzie mają pomysły. Ma mieć swoją walutę, króla i kalendarz z dodatkowym 13 miesiącem, zwanym Asgard, a chodzi o Asgardię. Taką nazwę będzie mieć pierwsze państwo w kosmosie. Termin zaczerpnięto z mitologii nordyckiej, w której Asgard to miasto w przestworzach zamieszkałe przez bogów, do którego prowadzi tęczowy most. O szczegółach, o Asgardii opowie Łukasz Walewski. No to ruszamy. Asgardia. To nazwa pierwszego państwa w kosmosie, które tej jesieni wyśle w przestrzeń swoją rakietę, aby umieścić na orbicie satelitę i serwer z informacjami, które będą poza ziemską kuratelą. Asgardia pozwoli każdemu ze swoich obywateli na umieszczenie w kosmosie za darmo 300 kilobajtów danych. To historyczne dni. Wasze imiona i dane na zawsze pozostaną w pamięci kosmicznej ludzkości. Będą kopiowane na każdego nowego satelitę Asgardii, na konstelację satelit na orbitach, a także na Księżycu i wszędzie tam w kosmosie, gdzie będzie terytorium Asgardii. Tak obiecuje nie byle kto, bo sam pierwszy król Asgardii, pochodzący z Azerbejdżanu, naukowiec i biznesmen dr Igor Ashurbeyli, pomysłodawca całego tego przedsięwzięcia. Ale na razie to jedyne, do czego sprowadzają się faktyczne działania Asgardii. Choć inaczej widzą to Asgardczycy. To początek nowego narodu promującego wolność, którego filozofia oparta jest na trzech podstawowych filarach: pokoju, nauce i prawie, mówi jeden z założycieli Asgardii, profesor Ram Jakhu. Nie będzie łatwo zrozumieć, czym jest Asgardia, bo powstanie tego narodu jest innowacyjne i łamie tradycje. Ludzie nie są przyzwyczajeni do myślenia o narodzie w kosmosie. Głównym celem Asgardii jest promowanie pokoju w kosmosie i pokojowego zasiedlania kosmosu. Terytorium Asgardii, liczącej na razie ponad 190 tysięcy obywateli, którzy zarejestrowali się przez internet, ma się mieścić na różnych stacjach kosmicznych i będzie to monarchia konstytucyjna z wybieralnym królem, rządem i 11 ministerstwami. Asgardia will be governed by people. Asgardią będzie rządził naród poprzez wybory do asgardyjskich instytucji rządowych. Asgardia będzie miała swoją flagę, herb i hymn, a celem polityki zagranicznej będzie uzyskanie międzynarodowego uznania, nawiązanie stosunków dyplomatycznych, otwieranie ambasad i konsulatów. Szczegóły dotyczące flagi, godła i hymnu mają być ujawnione w niedzielę. Ambicje tego kosmicznego państwa są więc spore. Asgardyjscy wizjonerzy powołują się na przykład zakonu maltańskiego, który przecież nie jest państwem, a jednak zasiada jako obserwator w międzynarodowych organizacjach, ma szerokie uznanie i swoich dyplomatów. Może więc lepszą nazwą dla tego nowego tworu byłby kosmiczny zakon Asgardii, niczym zakon Jedi? To oczywiste mrzonki, bo według międzynarodowego prawa kosmicznego przestrzeń kosmiczna jest dobrem wspólnym i nie podlega zawłaszczeniu nawet poprzez ogłoszenie suwerenności. Więc nie ma mowy o powstaniu jakiegokolwiek nowego tworu w prawie międzynarodowym. Wyjaśnia dr Patrycja Grzebek z Uniwersytetu Warszawskiego, porównując tę sytuację do innego, analogicznego przykładu. Może pan pójść do swojego ogródka, wetknąć flagę i powiedzieć, że to jest nowe państwo, w którym pana dzieci są właśnie królami i księżniczkami. I nikt nie potraktuje tego poważnie. Na koniec zejdźmy więc na ziemię. Z punktu widzenia prawa Asgardia uczyniła dziś formalnie tylko jeden krok. Została zarejestrowana w Wiedniu jako stowarzyszenie. Rakieta, którą Asgardia ma wysłać w kosmos we wrześniu dane, będzie, rakieta będzie zawierać pendrive o pojemności 512 gigabajtów i ma to być swoisty kamień węgielny nowej cywilizacji, a obywatelem Asgardii może zostać każdy, kto zarejestruje się przez internet. O kosmicznym państwie opowiada Łukasz Walewski. Witaj, Ziemianko. Witam, dzień dobry. No, schodzimy na ziemię. Skrót wiadomości w Trójce. Anna Zaleśna-Sewera. Platforma Obywatelska donosi do prokuratury na podkomisję smoleńską MON-u. Posłowie PO złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez członków podkomisji. Wczoraj politycy zapoznali się z wynikami badań Wojskowej Akademii Technicznej i porównali je z tym, co znalazło się w filmie podkomisji pokazanym 10 kwietnia tego roku. Wniosek PO do prokuratury dotyczy poświadczenia nieprawdy. W ocenie PiS-u działania posłów PO to typowa gra polityczna. A więcej o tej sprawie w serwisie Trójki o 17. Rok i 4 miesiące więzienia w zawieszeniu na 4 lata oraz 3-letni zakaz siadania za sterami maszyn lotniczych. Sąd w Słupsku podtrzymał wyrok w sprawie katastrofy śmigłowca w Czystej koło Słupska. Wydarzyła się w maju 2014 roku. Śmigłowiec z 7 osobami na pokładzie rozbił się. Na szczęście wszyscy przeżyli. Sąd okręgowy w Słupsku podtrzymał wyrok z pierwszej instancji i uznał Marka B. za winnego, mówi sędzia Dariusz Dumanowski. Stopień społecznej szkodliwości czynu jest wysoki, ponieważ oskarżony zlekceważył podstawowe zasady, które powinien nim kierować, zwłaszcza dotyczące stanu technicznego śmigłowca, i istniało niebezpieczeństwo, że skutki będą jeszcze większe. Amerykanin Mark B. nie zgadza się z decyzją sądu, bo jak podkreśla, to nie on pilotował maszynę. Kiedy nie zasiadasz na fotelu kierowcy w samochodzie, to nie jesteś kierowcą. Jeśli nie siadasz na fotelu dowódcy samolotu, to nie jesteś pilotem za niego odpowiedzialnym. Wyrok jest prawomocny. Właściciel helikoptera odpowiadał w osobnym procesie za dopuszczenie do lotu niesprawnego i niezarejestrowanego śmigłowca. Dobrowolnie poddał się karze. W rosyjskiej kolonii karnej zmarł Łom Aligaj Tukajew, skazany na dożywocie za zorganizowanie w 2006 roku zabójstwa rosyjskiej dziennikarki i obrończyni praw człowieka Anny Politkowskiej. Informację o śmierci Gajtukajewa potwierdziła służba prasowa kolonii karnej. Hiszpańska prokuratura złożyła pozew przeciwko portugalskiemu piłkarzowi Cristiano Ronaldo. Podejrzewa go o zdefraudowanie w latach 2011-2014 ponad 14,5 miliona euro. Portugalczyk jest jednym z najlepiej zarabiających i najbardziej popularnych sportowców na świecie. Więcej informacji w Trójce o 17. Wieje dziś w Polsce. Najmocniejszy wiatr na wybrzeżu i wysoko w górach. Tam porywy do 80 km na godzinę, a na nizinach też jest nieźle, bo do 60 km na godzinę porywy. W nocy zachmurzenie umiarkowane, ale w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii, na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Podlasiu spodziewane są w nocy przelotne opady deszczu. Temperatura wyrównana od 10 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, do dużego na północy i na wschodzie i tam możliwe przelotne opady. Temperatura jutro od 16 stopni na wybrzeżu do 22 na południu. Wiatr już umiarkowany z północnego zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli, myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje stylowego Opla Corsę w przedwakacyjnej cenie już od 38 tysięcy 100 zł. Szachmat szachisto, gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Sol, sol, żeby mnie przesolił. Panie Piotrze, fortepian już nastroiłem. Dobrze, to teraz niech pan nastroi jeszcze wiolonczele i harfy.

Zapraszamy do Trójki. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Słówka także na Facebooku trójkowym. Ekolodzy nie odpuszczają. Walka o wstrzymanie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej trwa. Od 2 tygodni Greenpeace w Puszczy próbuje powstrzymać maszynę, a dziś działacze WWF Polska złożyli w kancelarii premiera list oraz raport sporządzony, jak podkreślają, przez niezależnych ekspertów. Ich zdaniem wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej uzasadniana walką z kornikiem drukarzem jest szkodliwa, mówi Dariusz Gatkowski z WWF Polska. Raport ten mówi jasno. Są dwa główne czynniki zagrażające Puszczy Białowieskiej. Jedno to jest przesuszenie siedlisk, a drugie gospodarka leśna, czyli wycinka oraz sztuczne osadzenia lasu. Konkretny przykład z tego raportu. Wiemy, że tylko trzy miejsca były ocenione jako odpowiedni stan zachowania siedlisk. Reszta, ten stan zachowania jest nieodpowiedni i większość wskaźników mówi, że na obniżenie stanu zachowania siedlisk wpływały takie czynniki jak ilość martwego drewna, szczególnie wielkogabarytowego, struktura lasu, wiek lasu. Ogólnie rzecz biorąc na te czynniki, o które ja mówię, na te wskaźniki wpływa gospodarka leśna, czyli wycinka oraz sztuczne nasadzenia. Co teraz się dzieje w Puszczy Białowieskiej? Obecnie trwa kolejna blokada aktywistów Greenpeace. Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska. Ale także aktywistów z Czech, z Rumunii. To nie jest sprawa, która dotyczy tylko Polski. Puszcza jest dziedzictwem ludzkości i jako taka powinna być chroniona. I mówi o tym UNESCO, którego szczyt odbywa się za 2 tygodnie w Polsce. To jest dosyć skandaliczne, że Polska, która jest gospodarzem szczytu UNESCO, niszczy w tym momencie światowe dziedzictwo ludzkości. Protest ekologów z Greenpeace i Fundacji Dzika Polska trwa w Puszczy Białowieskiej od 2 tygodni. Ekolodzy nie pozwalają na pracę ciężkiego sprzętu, który wjechał do puszczy. Proszę o opuszczenie tego miejsca, bowiem jest to miejsce objęte zakazem wstępu. A my jeszcze raz prosimy o zapisanie wycinki. Prośba jest tutaj nie na miejscu. Trwają tylko i wyłącznie z tego, co wiem, zadania ochronne, mające na celu, aby zahamować proces zaniku siedlisk przyrodniczych ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej. Jan Szyszko, minister środowiska. Wypowiedź z niedzieli. Dziedzictwo przyrodnicze UNESCO uważa, że ten obiekt powinien być poddany tylko i wyłącznie procesom tak zwanym przyrodniczym naturalnym. Ale to kończy się tym, co się stało. Zniknęły siedliska przyrodnicze, znikną gatunki i naszym obowiązkiem jest bronić prawa Unii Europejskiej, odtwarzać te siedliska, które zostały zniszczone i ten proces się rozpoczął. Co jeszcze zawiera raport, który dziś trafił od państwa do kancelarii premiera? W tym raporcie pokazujemy, że tak zwana gradacja kornika nie wpływa na stan zachowania siedlisk, czyli żeby chronić puszczę, wcale nie musimy walczyć z kornikiem. Jasno pokazujemy, że kornik jest naturalnym elementem lasu, nie wpływa na stan zachowania siedlisk i tak naprawdę wycinka, która jest prowadzona, nie jest uzasadniona naukowo. Wiemy, że w zeszłym roku zostało podpisany aneks do planu urządzania lasu, w którym zwiększa się 3-krotnie pozwolenie na wycinkę w nalesisie Białowieża do 188 tysięcy metrów sześciennych. Teraz wiemy, mamy to udowodnione, że wycięto miejsca, w których występują starodrzewie, najstarsze fragmenty Puszczy Białowieskiej. W nadleśnictwie Hajnówka i w nadleśnictwie Browsk nie dzieje się nic ponad to, co ustalił poprzedni jeszcze minister środowiska w 2012 roku. Anna Malinowska, rzeczniczka Lasów Państwowych. W uzgodnieniu z organizacjami ekologicznymi, w uzgodnieniu z naukowcami, także zmniejszono tam bardzo drastycznie to pozyskanie drewna, przez co oczywiście tutaj leśnicy mieli związane przez te lata ręce i nie mogli usuwać tych drzew zasiedlonych przez korniki, stąd taki wybuch gradacji. Natomiast Nadleśnictwo Białowieża rzeczywiście w ubiegłym roku został podpisany aneks do planu urządzania lasu, który zezwala temu nadleśnictwu z uwagi na gradację kornika drukarza, największą wśród tych trzech nadleśnictw, na właśnie usuwanie tych drzew zasiedlonych przez kornika. Dzięki temu zapobiegamy gwałtowności tej gradacji też. To nie jest tylko to, że wycinane jest drzewo, tylko to jest również to, że rozjeżdżane jest runo leśne, rozjeżdżane jest koszycie. To oczywiście nie jest tak, że cała puszcza natychmiast zniknie, natomiast te straty są już całkiem spore i niepokojące. Teraz to, co możemy zrobić dla Puszczy Białowieskiej, to wstrzymać intensywne cięcia puszczy i tak naprawdę pozwolić w tej puszczy tylko na pozyskanie drewna dla lokalnej ludności, na zapewnienie drewna dla lokalnej ludności. Protest ekologów w Puszczy Białowieskiej trwa. O rację ekologów i leśników pytała Izabela Woźniak. Ekolodzy przykuli się do maszyn, którymi drwale zamierzali wjechać do lasu. No i przykuli się, chowając ręce skute łańcuchami w metalowych rurach, by trudniej było ich odkuć. Pogoda też będzie tutaj ważnym czynnikiem, bo ta ekologom w ciągu kilku najbliższych dniach raczej sprzyjać nie będzie. Chciałbym uzupełnić tutaj wypowiedź słuchacza na temat rodzajów pogody barowej i plażowej. To jest jeszcze najważniejsza. Atmosferyczna. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. A przed nami piosenka Kazika, Kaziki kwartet Proforma. Piosenka Ta droga była daleka. I tę piosenkę zapowie sam on. Cześć, mówi Kazik Staszewski. Za chwilę usłyszycie piosenkę moją z kwartetem Proforma. Ta droga była daleka. Darek, ale pan wylosował super litery. Ja mam taką propozycję. Hisaja. To mi się skojarzyło z Himalajami, ale nie bardzo to wychodzi. Hisaja. Hisaja. No trzeba jeszcze sprawdzić, czy jest słowo Hisaja, czy coś znaczy i czy słownik skrablowy przyjmuje słowo Hisaja. Hajsik jeszcze słuchacz też proponuje. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Hajsik w sensie od hajs, czyli od pieniędzy, tak slangowo. Wysoki, niski, gruby, chudy, z poglądami prawicowymi, lewicowymi lub centrowymi albo bez poglądów. Jesteśmy różni i niestety jest to czasem powód, żeby nie darzyć się zbyt dużą sympatią. A gdyby tak spróbować się polubić, proponują to organizatorzy akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. Dziś przedstawili manifest w tej sprawie, ale wydaje się, że łatwo nie będzie. Czy pan lubi ludzi? Nie wszystkich, bo niektórzy są wredni i nie zasługują na to, żebym ja ich lubił. A nie da się wszystkich lubić? Nie da. Jest mnóstwo ludzi, którzy otwarcie mówią, nie lubię ludzi, nie chcę się z nimi zadawać. Są źli, opryskliwi, niepomocni. Jak ich polubić? Jeżeli zmieniamy sposób naszego myślenia, sposób naszego funkcjonowania, to systematycznie zmieniają się wszystkie osoby wokoło. Ksiądz Jacek Stryczek, organizator Szlachetnej Paczki. Proszę spróbować systematycznie w czasie spotkania czy po spotkaniu z drugim człowiekiem pochwalić go za coś. Zobaczcie, jak zmienią się wasze relacje, ponieważ my ogólnie uwielbiamy, kiedy ktoś nas dostrzega piękno. Ja to praktykuję od lat i efekt jest taki, że ja właściwie praktycznie tylko spędzam czas z fajnymi ludźmi. Czy nam się to opłaca? Nie łatwiej po prostu zamknąć się w sobie i powiedzieć, nie lubię ich. Jeżeli patrzę na swoje życie, to mogę z całym otwartym sercem powiedzieć, że się to opłaca. Aktor Maciej Łagodziński. Ja miałem takie różne okresy w życiu, jak każdy człowiek, i było kolorowe i mniej kolorowe i unikałem ludzi. W tym momencie, kiedy nauczyłem się szanować siebie, łatwiej też mi po prostu szanować drugiego człowieka, a głównie jego poczucie szczęścia, po prostu jego potrzeby, nie wchodzenie w głupie dyskusje. Ty myślisz tak, ja myślę inaczej. Okej, po prostu, jeżeli to nie robi mi krzywdy, lubmy się. Nie ma żadnych przekonujących danych, które by świadczyły o tym, że ludzie nie mogą lubić innych wokoło. Doktor Jakub Kryś, psycholog z Polskiej Akademii Nauk. Dzielimy społeczeństwo na tych, którzy są bliżej nas i na tych, którzy są dalej od nas, czyli tak zwanych in-grupów i out-grupów, ale nie ma żadnego dowodu na to, że out-grupów musimy nie lubić. Możemy mieć pewne wątpliwości co do ich intencji, skoro nie znamy ludzi, którzy nie są w naszej grupie, ale nic nie powoduje tego, żeby te osoby, których nie znamy, musiały być przez nas nielubiane. Trzeba kochać ludzi, bo to się nie da żyć bez ludzi. Ja się przekonałem na sobie, że bez ludzi się nie da żyć. W ostatnim czasie tyle mi pomogli ludzie obcy, całkiem obcy, że jestem w szoku. W szoku jestem. Nie wszystkich lubimy tak samo, ale w tej akcji chodzi o coś innego. Chodzi o pozytywne podejście do innych ludzi. Dziennikarz Maciej Orłoś. O to, żeby szukać w nich dobrych cech, bo jak ktoś chce, to zawsze do czegoś się można przyczepić. U każdego. I nie ma takich osób, które nie mają wad. No, są niektórzy, których raczej nie. Ale nie będziemy o tym głośno mówić. Ale nie ma żadnego sposobu, żeby tych, których się, no właśnie, nie da jednak polubić? Bardzo trudne. Wydaje mi się, że jeżeli się nie zmienią, to nie. To zależy od nich samych. Nie muszę ich lubić, ale mogę ich po prostu respektować. Mi się wydaje, respekt jest bardzo ważny. Nie muszę być z nimi best friends, ale można zawsze pomyśleć, a może trzeba zaakceptować, tolerować po prostu, a ja pozostaję taka, jaka jestem. To jest ważne. Lubię ludzi. To akcja organizatorów Szlachetnej Paczki, która ma zachęcić polskie społeczeństwo do zaakceptowania siebie nawzajem, niezależnie od poglądów, do polubienia się albo do spróbowania chociaż. Oto jak lubić wszystkich ludzi, pytała Paulina Kozioł. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 8,5 minuty 17. Thank you.